Teraz jestem spokojna o ich odporność. Aktivitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 stycznia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wszyscy, że będą mieli możliwość zaszczepienia się, mówi minister Michał Dworczyk. Nowa odmiana koronawirusa może być bardziej śmiertelna niż sądzono, ostrzega premier Wielkiej Brytanii. W serwisie też o staraniach naszej dyplomacji w sprawie Polaka będącego w śpiączce w brytyjskim szpitalu. Ponad 6600 nowych przypadków koronawirusa stwierdzono minionej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło 346 zakażonych osób. Wykonano ponad 54 tysiące testów. Widoczna jest wyraźna stabilizacja liczby nowych infekcji, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Osiągnęliśmy pełną stabilizację nowych zakażeń, to bardzo cieszy, ale w dalszym ciągu zachowujemy tą czujność. 346 osób niestety zmarło z powodu zakażenia koronawirusem. To nas także niepokoi. Przyglądamy się sytuacji epidemiologicznej wokół naszego kraju. Śledzimy to bardzo aktywnie. Chcemy uniknąć tych sytuacji zwiększonych zakażeń, jak u naszych sąsiadów. Najwięcej nowych zakażeń stwierdzono w województwach mazowieckim, pomorskim i wielkopolskim. Wszyscy seniorzy będą mogli zaszczepić się przeciwko COVID-19, powiedział pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień. Michał Dworczyk zaapelował też do seniorów, by nie stali w kolejkach do przychodni, ponieważ stwarza to zagrożenie zakażenia się. Szef kancelarii premiera dodał, że można skorzystać z nowych możliwości rejestracji, jak zestawienie swoich danych podczas kontaktu z infolinią 989. Każda osoba, która zadzwoni i usłyszy, że w jej miejscowości nie ma już terminów do końca pierwszego kwartału, będzie mogła zostawić swoje dane, przede wszystkim PESEL i numer telefonu komórkowego. I jak tylko pojawią się nowe dostawy szczepionek, a w konsekwencji wolne terminy, do tej osoby zadzwoni konsultant z infolinii i umówi na konkretny termin szczepienia. Do końca kwartału pozostało jedynie 150 tysięcy terminów. Wynika to z ograniczeń w dostawach szczepionki. Wykryta w Wielkiej Brytanii nowa odmiana koronawirusa może być bardziej śmiertelna niż sądzono, alarmuje premier Boris Johnson. Nowe szczepy są prawdopodobnie odpowiedzialne za znaczny wzrost liczby zakażeń w kilku europejskich krajach. W Europie tymczasem wchodzą w życie kolejne obostrzenia. Trzy różne nowe odmiany wirusa pojawiły się ostatnio w Wielkiej Brytanii, Republice Południowej Afryki oraz Brazylii. Wszystkie mają rozchodzić się znacznie szybciej, jednak do tej pory eksperci sądzili, że nie są one bardziej zabójcze niż wcześniejsze warianty SARS-CoV-2. Brytyjski premier Boris Johnson poinformował jednak, że nowe badania stawiają sprawę w zupełnie innym świetle. Wygląda na to, że są dowody, iż nowy wariant po raz pierwszy wykryty w Londynie może być związany z wyższym stopniem śmiertelności. Brytyjska odmiana ma być już obecna w kilkudziesięciu krajach. Brazylijską wykryto właśnie w Niemczech. W samej Brazylii szybki wzrost zakażeń powoduje, że w całym kraju kończą się zapasy tlenu w szpitalach. Portugalia i Holandia zawiesiły loty z Wielkiej Brytanii, a Belgia i Finlandia zamknęły granice. Francja wprowadziła obowiązek posiadania negatywnego testu na koronawirusa przy wjeździe na teren kraju. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na świecie na COVID-19 zmarło dotąd 2 miliony 101 tysięcy osób, a łączna liczba zakażeń to 98 milionów. Paszport dyplomatyczny Polaka, który jest w śpiączce, powinien już być w Anglii, mówi wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Strona polska czeka na wypełnienie procedur po stronie brytyjskiej. Wiceminister zaznaczył, że to precedensowa sprawa. Robimy w ekspresowym tempie działania, które zwykle zajmują tygodnie, jeżeli nie miesiące, ale do tej pory w tej sprawie potykaliśmy się zawsze w cudzysłowie oczywiście o działania władz brytyjskich. Wszyscy mają świadomość tego, że tu chodzi o czas także władzy brytyjskiej, więc myślę, że ta decyzja będzie szybko. Natomiast trudno nam określić w tej chwili, kiedy to nastąpi, bo to jest suwerenna decyzja władz brytyjskich. Polak, który od kilkunastu lat mieszka w Anglii, w listopadzie doznał zatrzymania pracy serca na co najmniej 45 minut. Według lekarzy z angielskiego szpitala doszło do poważnego i trwałego uszkodzenia mózgu. W związku z tym wystąpiono do sądu o zgodę na odłączenie aparatury podtrzymującej życie. Zgodziły się na to żona i dzieci mężczyzny. Przeciwne są natomiast matka, siostry Polaka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. tym razem skoki na początek, bo wiemy, że są tacy, którym ta informacja spędza sen z powiek. W Lahti wiało i padał śnieg i nic nie wyszło z zaplanowanych na wczoraj serii treningowych i kwalifikacji. Jak się poprawi pogoda, rzeczone aktywności odbędą się dziś przed konkursem drużynowym. Wszystkim fanom dyscypliny przypominamy, że na zawodach stawiło się w sumie aż 53 zawodników z całego świata. Taka tu konkurencja. W narciarstwie alpejskim zdecydowanie większa. Wczoraj na legendarnym Strajfie w Kitzbühel rywalizowali panowie w zjeździe. Niestety nie obyło się, jak zwykle z reguły, bez dramatycznie wyglądających upadków. Najgorszy zaliczył tuż przed metą Krüenbühl. Szwajcara z trasy zabierał helikopter. Zawody wygrał inny Szwajcar, Beat Feuz. Do zwycięstwa zbierał się latami. Wczoraj drugi był Austriak Matthias Mayer, trzeci Włoch Dominik Paris. W kraju przełamanie siatkarzy PGS Krybełchatów po trzech porażkach z kolei we własnej hali. Wreszcie 3-1 wygrali z GKS-em Katowice. Pod koszem spójnia Stargard 86-79 wygrała z polskim Cukrem Toruń, a w światku szachowym sporo mówi się, że wschodząca, mamy nadzieję, światowa gwiazda dyscypliny Jan Krzysztof Duda nie dało się ograć najlepszemu szachiście globu Magnusowi Carlsenowi. Do remisu z wyglądającym jak atleta Norwegiem doszło podczas turnieju kołowego Tata Steel. Uwaga, partia trwała 4,5 godziny. Zwoje mózgowe grzały się do czerwoności. Teraz piłka. Arkadiusz Milik wreszcie znalazł nowy klub w Napoli. Za odmowę podpisania nowego kontraktu był na przegranej pozycji i tak jak przypuszczano trafił do Olympique Marsylia. Pozytywnie ten ruch ocenia były gracz ekipy ze Stade Velodrom Piotr Świerczewski. Chciałem na początku pogratulować Arkadiuszowi Milikowi zmienienia klubu. Myślę, że to jest odpowiedni kierunek dla odpowiedniego zawodnika. Marsylia potrzebuje środkowego napastnika. W tym momencie Arek nie ma klubu, trochę był taki już niechciany w Neapolu i będzie dużym wzmocnieniem dla Marsylii, a on dla samego siebie, mam nadzieję, że będzie grał. Przed Mistrzostwami Europy na pewno tej formy będzie potrzebował, a tylko grając w podstawowym składzie, no tą formę może jakby zbudować. Na Super Bowl, czyli finale futbolowej ligi NFL, będą mogli zasiąść kibice, oczywiście nie w komplecie. Wśród nich znajdą się przedstawiciele służb medycznych. To ma być gest wdzięczności za ich ciężką i niebezpieczną pracę podczas gigantycznej w Stanach Zjednoczonych pandemii. Super Bowl na żywo w Tampie na Florydzie ze względu na pandemię będzie mogło zobaczyć 22 tysiące widzów. To jest około 1/3 pojemności stadionu. Wśród kibiców 7,5 tysiąca osób stanowić będą zaszczepieni już pracownicy służby zdrowia. Oni na film NFL otrzymają bezpłatne bilety. Wszyscy zostaną przyjęci w bezpieczny i odpowiedzialny sposób, brzmi fragment oficjalnego komunikatu NFL. W taki sposób promowane mają być też szczepienia w całym kraju. Ponadto dzięki zaszczepionym już osobom na trybunach będzie mogło znaleźć się więcej widzów. Super Bowl odbędzie się 7 lutego. W ten weekend poznamy drużyny, które w nim zagrają. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Znów o sporcie na naszej antenie tuż po 9. Sponsorem programu był producent insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu w województwie zachodniopomorskim. Kierowcy powinni też uważać na możliwe oblodzenie dróg. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wszystkie trasy są przejezdne, ale w niektórych miejscach jest ślisko, gdzie indziej pada deszcz i deszcz ze śniegiem, a miejscami występuje mgła. Ślisko jest zwłaszcza na Warmii i Mazurach i Podlasiu. Pada na terenie lubuskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego i małopolskiego. Z kolei mgła utrudnia jazdę we wschodniej Polsce. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt aż 99% taniej. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Trwa wyprzedaż w salonach Hyundai. Teraz Hyundai i20, i30 i Tucson dostępne są z sumą korzyści aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Tato, jeszcze kask. Trzymaj. Dzięki. Troska o najbliższych to u nas rodzinne. Dlatego zaszczepię się przeciw COVID-19. Dla taty. A ty? A ja dla syna. A wy? Dowiedz się więcej na gov.pl/szczepimy się.

me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. Put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything. Kalendarzu Dzień Wyrażania Uczuć, a z nami Katarzyna Kucawicz, psychoterapeutka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zajmuje się Pani emocjami na co dzień, pracą nad nimi, odczuwaniem. Czy w dzisiejszym świecie potrzebujemy wsparcia, jeśli chodzi o te podstawowe uczucia i ich wyrażanie? Wbrew pozorom to jest bardzo trudny dzień, tak bym to powiedziała, dlatego że my często nie potrafimy wyrazić swoich uczuć i emocji. Mamy z tym spore kłopoty, więc bardzo często na przykład podczas psychoterapii zachęca się ludzi do tego, żeby się uczyli tej umiejętności, bo jest ona bardzo w życiu przydatna. Pozwala na przykład rozwiązywać konflikty, pozwala wyrażać to, co czujemy, no i też zapobiega kłótniom, jakimś sprzeczkom, więc myślę, że skupienie uwagi swojej na emocjach, a nie pomijanie ich w codziennym życiu jest bardzo, bardzo ważne. Czyli tłumienie albo wypieranie to nie jest skuteczna strategia radzenia sobie? Czasami ludzie myślą, że jak tak będą jak kamień i będą wszystko tłumić, to będzie im się lepiej żyło, nie będą zalewani na przykład przez złość albo przez lęk, ale często jest tak, że niestety to się negatywnie na nas odbija, bo kiedy my tłumimy swoje emocje, to często ciało je wyraża za nas, czyli na przykład boli nas głowa, boli nas brzuch. Dlatego czasami ogromną wartością jest nazywanie, mówienie, tylko w taki sposób oczywiście, aby na przykład szanować swojego rozmówcę i siebie, czyli jeżeli jesteśmy wściekli, to nie używać agresji, tylko asertywnie wyrazić, że coś nam się bardzo nie podoba. Jak ludzie sobie nie radzą z emocjami, to jak to się kończy? No, kiedy ludzie nie radzą sobie emocjami, to może to się skończyć bardzo różnie. Popadaniem na przykład w jakieś uzależnienia, stopniowym osamotnieniem. Dlatego to jest takie ważne, żeby w takim dniu jak dzisiaj przypominać sobie o tym, że emocje są ważne, że trzeba o nich mówić. Ale to mówienie o emocjach to jest drugi krok, bo wie pan, jaki jest pierwszy? Pierwszy krok to jest uświadamianie sobie, jakie my emocje w ogóle czujemy. I ja tutaj dla Państwa mam takie zadanie na dzisiaj, jako że jest ten szczególny dzień, żeby sobie co parę godzin zadawać pytanie, jak ja się teraz czuję, jakie teraz są moje emocje. To może być naprawdę bardzo ciekawe ćwiczenie. Do czego prowadzą nas nasze uczucia i emocje? Ich odczuwanie? Mam wrażenie, że to jest taki życiowy kompas. To prawda, to ciekawe sformułowanie, bo często jest tak, że emocje są trochę jak intuicja, które nam podpowiadają, czy w jakiejś sytuacji powinniśmy tkwić, czy nie powinniśmy. Bo jeżeli na przykład czasami z jakąś osobą czujemy się niezbyt dobrze, czujemy się niekomfortowo i rozpoznajemy na przykład, o, czuję tutaj lęk, albo o, czuję tutaj złość, to już wiemy, że na przykład nie powinniśmy w danym środowisku pracować z daną osobą, mieć do czynienia, ale czasami oczywiście, na przykład jak z miłością, naszą ukochaną emocją, no jest tak, że ona może nas zwieść na manowce. No tak, miłość jest ślepa, jak to mawiają. Katarzyna Kucewicz, będzie pani jakoś dzisiaj świętować ten dzień? Oj, zdecydowanie tak. Staram się zawsze, zresztą codziennie świętować ten dzień, mówić o swoich emocjach, wyrażać je, bo to mi pomaga w takim dobrostanie psychicznym. To sprawia, że człowiek czuje się taki oczyszczony, wolny, nic w nim tam nie zalega, więc bardzo, bardzo to do tego Państwa zachęcam. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Katarzyna Kucewicz, psychoterapeutka. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Pozdrawiam, do usłyszenia. Jump. i Szat. Poranne spa dzisiaj w Trójce. Coś dla duszy już było, rozmowa o wyrażaniu uczuć, a przed nami też coś dla ciała, ale to nieco później. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na zegarze już prawie 26 minut po godzinie 8. W poranku Royal Blood przed momentem. Dzisiaj w całym kraju sporo chmur i przelotne opady śniegu. Deszczu ze śniegiem, a miejscami też deszczu. Temperatury dziś na plusie, chociaż od niedzieli zacznie się ochładzać. Dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia od 2 stopni w Szczecinie, 5 stopni w Trójmieście, 8 w Bydgoszczy i Lublinie, a najcieplej dzisiaj w Katowicach, tam 11 stopni. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty. W górach zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program Trzeci. Od czego mamy zacząć? Noce już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą, nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok, niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Nas. Nas. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok, niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Obiecałem, że coś dla ciała także będzie. Chrust zimnej wody. Z nami Marcin Szymański, łowca przygód Sport Adventure. Dzień dobry, Marcinie. Cześć Piotrze, witam cię serdecznie. No cóż, powiedziałem o chruście zimnej wody, nie bez kozery. Mówiłem wcześniej o morsowaniu. Ty morsujesz od czasu, kiedy morsowanie nie było tak modne. Co cię podkusiło? No cóż, Piotrze, tak, rzeczywiście morsowanie ostatnio jest mega modną aktywnością i wiesz, tutaj jest chyba tak, że jak ktoś raz tego spróbuje, to już nie ma mowy, żeby porzucił i ten mój pierwszy raz miał miejsce, wiesz, no już dobre kilka lat temu, a historia zaczęła się od tego, że raz ze swoim przyjacielem przygotowywaliśmy się do triatlonu, pływaliśmy dużo w otwartych wodach i to pływanie, wiesz, tak nam weszło w krew, że jak się sezon pływacki zakończył gdzieś pod koniec października, to postanowiliśmy coś koniecznie zrobić, żeby przy tej wodzie pozostać, więc w pewnym momencie gdzieś w końcu października padł pomysł, słuchaj, to może zaczniemy morsować. No i tak raz, drugi, spodobało nam się, weszło nam to w krew, stało się to naszą rutyną. No i muszę powiedzieć, że ilość endorfin i też możliwość, nie ukrywam, spotkania się z przyjacielem w fajnej atmosferze i spędzenia fajnie czasu, też zrobiła swoje, więc dzisiaj to już jest kilkuletnie doświadczenie i jakiś swego rodzaju zwyczaj. Marcinie, czy morsowanie liczy się bez wrzucenia zdjęcia na media społecznościowe? Wiesz, to nie wiem, trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, ale ostatnio obserwuję. Nie liczy się. Nie liczy się, tak jest. Jak rozpocząć przygodę z morsowaniem? Wiesz co, przede wszystkim z głową. A co to znaczy z głową? To znaczy trzeba mieć na to plan, trochę poczytać, zanim się zacznie to robić. Najlepiej jest zacząć stopniowo, to znaczy, no jak wspomniałem z kolegą, rozpoczęliśmy tę przygodę późną jesienią i to jest chyba najlepszy czas, żeby zacząć przygotowywać organizm do niskich temperatur. Raczej nie polecałbym zaczynania tej aktywności, kiedy już naprawdę zrobi się mróz, wiesz, i po to właśnie, żeby dla zdjęcia wskoczyć do przerębla na pierwszy raz, to nie jest dobry pomysł. Warto się odpowiednio przygotować sprzętowo, ale o tym chyba nieco później. Warto pewnie też zacząć od chłodnego prysznica w domu. No właśnie, jak myślę sobie o chłodnym prysznicu, bo w zasadzie, kiedy wskoczysz już do tej zimnej wody, to nie masz wyjścia. Natomiast pod prysznicem to człowiek się wije jak piskorz. I ja nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, jak taki zimny strumień wody na ciebie leci. Wiesz co, tak, no, pod prysznicem masz jeszcze wybór, prawda? No właśnie. No, natomiast wiesz, myślę, że tutaj chodzi głównie o przełamanie jakiejś takiej bariery psychicznej przed zimną wodą. No, mamy ten, wiesz, wewnętrzny opór, to jest chyba natura nas wyposażyła w taki mechanizm, więc wydaje mi się, że ten prysznic to jest głównie sprawa psychiki, to jest sprawa tego, że po prostu wchodzisz do zimnej wody u siebie w domu w bezpiecznych warunkach i no, masz tą możliwość w bezpiecznym środowisku stwierdzenia, że to w sumie nic złego, więc no tak to oceniam. I jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać, bo pytałeś, jak zacząć. Koniecznie z kimś. Ja zdecydowanie odradzam robienie pierwszych prób, czy w ogóle morsowanie samemu, bo organizm to jest jednak trochę nieprzewidywalna struktura, różne rzeczy mogą się wydarzyć, także koniecznie z kolegą, z przyjacielem, w jakiejś grupie, koniecznie z kimś. To jeszcze może na koniec o sprzęcie. W co warto się zaopatrzyć? Piotrze, tutaj są różne szkoły. Moja szkoła jest taka, że mam zawsze ze sobą buty. Znaczy buty jednak są. buty, bez przesady, buty neoprenowe zawsze mam, bo powiem szczerze, no wiesz, ciepło bardzo szybko ucieka przez stopy i to mi po prostu zabiera całą przyjemność, jak mam gołe stopy. Koniecznie ciepła czapka i rękawice. No są też osoby, które preferują zanurzanie głowy, ja akurat nie lubię zanurzać głowy, więc czapka, rękawice. Koniecznie ciepłe i luźne ubranie, wiesz, takie ubranie, które można szybko zdjąć i szybko ubrać. Ja zabieram ze sobą matę po to, żeby sobie ją tam rozłożyć, te ubrania na niej położyć, wiesz, przebrać je. No i zegarek, bo kontrola czasu, wiesz, też jest tutaj istotną czynnością, więc taki sprzęt. Chrust zimnej wody o poranku. Marcin Szymański, łowca przygód Sport Adventure, opowiadał o morsowaniu, a teraz coś na rozgrzanie. Marcinie, bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że pogoda w Krakowie przyjemna. No nie dla morsowania akurat dzisiaj, ale dziękuję bardzo. Miłego dnia. Miłego. Red Hot Chili Peppers. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication.

Muzycznie teraz będzie filmowo. Mariusz Palej zdobył liczne grono młodych sympatyków po nakręceniu filmu Za niebieskimi drzwiami. Na oficjalną premierę kinową czeka już jego kolejny tytuł, Czarny młyn. A tymczasem reżyser przygotowuje się właśnie do realizacji następnego filmu. Fajny film. To poznajmy szczegóły. Z Mariuszem Palejem rozmawia Ryszard Jaźwiński. Czy mógłbyś siebie po dotychczasowych doświadczeniach określić jako reżysera, który właśnie poświęcił swój czas, swoją energię tym młodym odbiorcom? Zdecydowanie tak, ale nie tylko, bo też inne projekty przygotowuję, inne realizuję, ale to są też widzowie, to jesteśmy też my. To są bardzo wymagający widzowie. To są chyba najbardziej wymagający widzowie. Jest to też pokolenie, które wyrasta w internecie, niezliczoną ilość kanałów telewizyjnych, VOD, streaming i tak dalej, więc oni są niezwykle wyedukowani wizualnie. Oni widzieli z pewnością dużo więcej filmów w tym wieku, w jakim są, niż ich dziadkowie czy rodzice przez pół życia nie zobaczyli. Więc jest to absolutnie, po pierwsze, wyzwanie, też fajna przygoda, ale też traktuję to jako misję, żeby te filmy były mądre, żeby poruszały ważkie tematy, żeby były pełne emocji, ale też jak w najlepszej formie, w takiej formie, jak właśnie ci ludzie teraz młodzi oglądają, żeby formą też współczesną im komunikować. To jesteśmy też my, to są widzowie, tylko w innym miejscu osi czasu. Wiem, że przygotowujesz już kolejny film. Czy to będzie trzecia wyreżyserowana przez ciebie taka pełnometrażowa opowieść dla młodych widzów? Tak, jest to opowieść również dla młodych widzów, ale oczywiście również dla ich rodziców. Jest to historia pod tytułem Detektyw Bruno. Tu tylko muszę powiedzieć uczciwie, że jest tutaj duet reżyserski. Będzie to współreżyseria moja i Magdaleny Nieć. Detektyw Bruno tym razem opowiada o 10-letnim Oskarze, który musi się zmierzyć z pewną iluzją, którą wszyscy się stykamy na co dzień, czyli celebrytów. A już myślałem, że to bardziej taka kryminalna historia. To jest tylko pretekst. Właśnie nasz Oskar, który musi odkryć swój prezent urodzinowy, który rodzice mu co roku zostawiają w formie, nazwijmy to, podchodów, że on musi dojść do tego prezentu, rozwiązując zagadkę, niestety tym razem nie może zrobić tego rodzicami. Jest osamotniony i szuka przyjaciela, który mu to pomoże zrobić. A jako młody człowiek nie odróżnia tego, że aktor grający w popularnym serialu pod tytułem Detektyw Bruno jest aktorem, a postać, którą kreuje, jest postacią fikcyjną. I tak zderza się tu dwóch naszych głównych bohaterów. Dorosły Bruno i dzieciak Oskar, ale paradoksalnie to nasz celebryta dojrzewa przy małym chłopcu. Obydwaj sobie coś dają, obydwaj wykonują swoją podróż i obydwaj uporają się ze swoimi problemami, a tej drodze przemiany jest przygoda, jeszcze raz. Przygoda, a trzecim berem filmu jest miasto Warszawa. I to rozumiem też takie właśnie połączenie tej przygody jednak z refleksją, a może nawet z pewnym morałem. Tak, dokładnie. No chcielibyśmy powiedzieć dzieciakom, że przede wszystkim we współczesnym świecie ilość lajków czy ilość followersów nie świadczy o tym, jakimi jesteśmy ludźmi, bo tak naprawdę najważniejsze jest to, jakimi jesteśmy. No gdzieś to jest ciągle przekaz. Kubusia Pochatka. Jacy jesteśmy dla siebie i dla innych, tak? Gdzieś tam dokładnie. Wewnątrz. Kiedy szanse na to, że zaczniecie zdjęcia do Detektywa Bruno? Maj, czerwiec chcemy zrobić zdjęcia i chcemy, żeby film był już gotowy na 2022 rok. Z reżyserem Mariuszem Palejem rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a teraz coś z albumu z okazji 95 lat Polskiego Radia. Jak dobrze, utwór numer 15, przedostatni, w nowej aranżacji i Igor Walaszek. Powietrze pełne, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi fartuch, odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko duch. Metoda na to jest prosta, głośno mów. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze.